NCRV. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. In Hilversum zijn de slachtoffers uit de stad herdacht van de ramp met vlucht MH17. Het is vandaag precies 10 jaar geleden dat het toestel uit de lucht werd geschoten. Van de 298 slachtoffers kwamen er 15 uit Hilversum. Vanmiddag is de landelijke herdenking in 5 huizen. In een gebouw achter het Centraal Station van Groningen is brand uitgebroken. Er komen grote zwarte rookwolken bij vrij. De brandweer denkt dat er isolatiemateriaal in brand staat in een pand in aanbouw. Treinverkeer op het station van Groningen is gedeeltelijk stilgelegd. Het gaat weer wat beter met ASML. De chipmachinemaker uit Veldhoven had het afgelopen half jaar een omzet van 11,5 miljard euro. Vooral het tweede kwartaal ging het beter. Ondanks exportbeperkingen komt de helft van de omzet van ASML uit China. En de inspectie heeft onlangs 2 Russische schepen tegengehouden die bij Borselen in Zeeland goedkoop probeerden te tanken. Ze varen onder een andere vlag om sancties te omzeilen en varen de getankte olie via een omweg weer naar Rusland. ANWB Verkeersinformatie. Op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht staat een auto in brand bij Breukelen. Vanaf afrit Vinkeveen 4 kilometer file met een kwartiertje vertraging. Want bij Breukelen zijn 2 rijstroken dicht. Op de A15 Rotterdam-Gorkum. Bij Gorkum wegwerkzaamheden 10 minuten vertraging. Daarvoor het verkeer. De andere kant op is de weg dicht. De A15 vanuit Rotterdam naar Nijmegen. Tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Del. De omleidingsroute loopt via de A59. Vanuit knooppunt Zonzeel naar Den Bosch staat er een file van 4 kilometer bij knooppunt Hooipolder, 10 minuten vertraging daar. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Zomereditie. Thomas van Groningen. Goedemorgen. Ja, op veel plekken in ons land de vlaggen vandaag halfstok. En vanmiddag in 5 huizen, om precies 18 minuten over 3... 2 minuten stilte bij een nationale herdenking. Want het is dan exact 10 jaar geleden dat vlucht MH17 uit de lucht is geschoten boven Oekraïne. Ja, we kennen de cijfers nog steeds schokkend als je ze hoort. 298 mensen kwamen erbij om het leven, 196 Nederlanders daaronder. En de al slechte relatie tussen Nederland en Rusland is sindsdien alleen maar slechter geworden. En mijn gast van vandaag die weet daar alles van. Zijn journalistieke platform The Moscow Times is deze week op een zwarte lijst gezet door de Russische autoriteiten. En ondertussen is op het wereldtoneel ook van alles aan de hand. De tijdelijk voorzitter van de Raad van de EU, Hongarije, haalt de banden met Rusland en China aan, tot onvrede van de rest van Europa. En in Amerika kiest Trump voor een vicepresident die steun aan Oekraïne totaal niet vindt passen in een America First beleid. En een man die dat allemaal op de voet volgt is journalist, Ruslandkenner, mediaondernemer en dus oprichter van de Moscow Times, Dirk Sauer. Meneer Sauer, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hoe ging dat eigenlijk? Hoe kom je erachter dat je als journalistiek medium op een zwarte lijst staat? Ja, dat is een persbericht van de justitie in Rusland aan het persbureau TASS, hè, het staatspersbureau. En die sturen dat bericht de wereld in. En we hebben dus daar nog geen officiële papieren van ontvangen. Die zullen we waarschijnlijk ook niet ontvangen, maar er is een... Er is een register die je online kan raadplegen. En daar kan je zien of je in dit geval ongewenst wordt verklaard. We waren al, dat noemen ze dan buitenlands agent. Dat was al voor de oorlog, waren we tot buitenlands agent verklaard. Dat is al een soort label dat je niet deugt. Maar dan kan je nog wel doorfunctioneren met allerlei beperkingen. Maar nu... betekent dat je dus crimineel bent verklaard en dat een ieder die contact met je heeft of bijvoorbeeld een van onze artikelen deelt of dat op zijn telefoon of op zijn laptop heeft staan, die is dus ook al strafbaar. Wat was de druppel voor de Russen? Ja, dat is moeilijk te beoordelen of dat nou een bepaald artikel is geweest. Hè. We schrijven natuurlijk heel veel over wat er allemaal mis is aan het beleid van Poetin. En natuurlijk, we beschrijven ook heel veel over de oorlog. Maar het kan ook zo zijn dat we groeien, we worden steeds groter. Dat, ondanks alle blokkades die we hebben, want onze website is afgesloten in Rusland. Dus we gebruiken allemaal andere middelen om ons publiek te bereiken. Maar we groeien nog steeds. En er is toch behoefte, merken we, voor heel veel Russen om onafhankelijke, eerlijke informatie te ontvangen. Probeert u nog bezwaar te maken? Is dat nog mogelijk? Nou, ik heb gisteren heel lang gesproken met onze advocaat in Moskou, die overigens zelf nu ook alweer Moskou uit is gevlucht. Oh. Omdat hij ook tot buitenlandse agent is verklaard. Het land uit of de stad uit? Nee, het land uit inmiddels. Oh, ja. Dus zelfs voor advocaten is het buitengewoon moeilijk om te opereren. Maar goed, we gaan toch daartegen in beroep. We weten dat dat helemaal geen zin heeft. Dat zal niet helpen. Maar het is wel belangrijk omdat we het dan ook in Europa, bij het Europees Gerechtshof, daar naartoe kunnen brengen. En in ieder geval wordt vastgesteld dat dit natuurlijk nergens op slaat. Ja, voor de vorm dan in ieder geval toch een bezwaar maken. We moeten praten. Welkom bij Sven op 1. Ja, want ik geloof dat jullie er niet al te veel over willen zeggen, ook vanwege de veiligheid. Maar wat doet dit voor de mensen die, de journalisten die voor de Moscow Times werken? En voor de duidelijkheid, die het grootste deel daarvan werkte in Amsterdam. Ja, nou ja, kijk, voor de mensen die in Amsterdam zijn en niet meer teruggaan naar Rusland, betekent het niet zoveel. Maar die mensen hebben natuurlijk, en dat moeten we ons goed realiseren, die hebben allemaal familie. Onze hoofdredacteur bijvoorbeeld, die heeft een vrouw en 3 kinderen in Moskou. Die heeft hij al heel lang niet gezien. Waar natuurlijk de grote angst zit, dat nu we tot undesirable, ongewensten zijn verklaard, de Russische autoriteiten ook druk gaan uitoefenen op familieleden. Vandaar dat we die mensen zo anoniem mogelijk houden en niet in de publiciteit laten verschijnen. Omdat het gevaar natuurlijk is er is bijvoorbeeld ook, als je ongewenst bent, kan je huis in beslag worden genomen. Kunnen alle bezittingen van je worden afgepakt. Mm. Dus dat heeft een uitstraling. En daarnaast hebben we ook nog een staf in Moskou. En die zijn sinds afgelopen vrijdag, toen dit bekend werd, zijn die allemaal crimineel strafbaar. Ja. Die kunnen elk moment gearresteerd worden. Dus die waren al, de journalisten sowieso, waren al ondergronds, omdat die natuurlijk de wet overtraden doordat ze het woord oorlog gebruikten. Mm-hmm. Maar onze administratieve medewerkers, de back-office, die mensen zijn nu ook ondergedoken. En moeten we zien hoe we die het land uit kunnen krijgen. Ja, want dan zijn er fracties in de Nederlandse Tweede Kamer die vragen aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, middels Kamervragen, van moet er niet een soort van noodvisum voor deze mensen geregeld worden? Zou dat helpen? Is dat iets om ze zo goed als mogelijk het land nog uit te krijgen? Kan dat überhaupt nog? Ja, het is heel erg ingewikkeld. De Nederlandse ambassade heeft geen consulaire afdeling meer. Dus er worden geen visa meer uitgegeven door Nederland in Rusland. Ja. Dus dat is al een heel praktisch probleem. Maar je kan ook niet naar Nederland vliegen vanuit daar. En je kan niet naar Nederland vliegen. Dus gisteren onze mensen is het land uitgekomen, want die had al een paar maanden geleden een toeristenvisum aangevraagd, maar dat is dan een Italiaans toeristenvisum. Oh. Dus het is allemaal heel erg ingewikkeld. Dus zomaar mensen snel het land uit krijgen, wat eigenlijk zou moeten, is heel erg lastig. We zijn er ook nog niet uit hoe we dat gaan doen. Nee, want de meesten vliegen dan via Istanbul, geloof ik. Maar ik kan me voorstellen dat de Russen die lijnvluchten goed in de gaten houden met wie ze allemaal opstappen. Dat ook. Hè. Dus als je nu natuurlijk tot undesirable bent verklaard en ze hebben die namen, je komt bij de douane, dan loop je ook grote risico's. Dus het is gewoon, vandaar dat we zijn nu permanent in overleg met onze mensen, met advocaten, met het ministerie. Hoe gaan we dit aanpakken? Het is toch even voor de Nederlander die dit niet kent, want ja, de meeste Nederlanders zullen niet op de site van de Moscow Times kijken, zullen het ook misschien niet lezen. Maar hoe groot is dit platform? Hoeveel mensen werken daarvoor in Rusland en in Nederland? Ja, in Nederland hebben we ongeveer 20 mensen. Ja. En in Rusland ongeveer hetzelfde. Ja, en in Nederland werken die vanuit het kantoor van DPG. Dat is onder andere de persgroep, daar valt bijvoorbeeld het AD en de Volkskrant vallen daaronder. Ja. Ik zat wel te denken, ik kan me voorstellen dat die Russen misschien dat gebouw van DPG wel in de gaten houden, wie daar zo naar binnen en naar buiten lopen. Ja, we zitten daar samen overigens met nog veel meer andere Russische journalisten. Ja. Van het onafhankelijke televisiestation TV Rain. Dat is nog het enige tv-station, onafhankelijke tv-station dat bestaat en via YouTube uitzendt. En daar kijken echt miljoenen en miljoenen mensen naar in Rusland. Dus dat is een heel belangrijk medium. Natuurlijk worden we. Is het voor de hand liggend dat we in de gaten worden gehouden. Ja, jullie voelen je wel bekeken daar. Nou ja, kijk, we zitten daar. Of kan je er iets aan doen? We zitten daar heel veilig en DPG heeft het allemaal perfect geregeld. We zijn ze ongelooflijk dankbaar, want zonder die hulp van DPG zouden we absolute middelen niet hebben om zelf zo'n studio te bouwen en zo'n kantoorruimte te kunnen betalen. Dus het is geweldig nieuws. Het is oppassen geblazen. Ja, ja. En niet alleen natuurlijk onze fysieke veiligheid, maar vooral digitaal. We worden elke dag geconfronteerd met hele heftige DDoS-aanvallen. Mm-hmm. Waardoor onze site steeds uitvliegt en ook TV Rain wordt aangevallen. DDoS is dat je dan heel vaak zo'n site bezoekt, bij wijze van spreken, en dat het overbelast raakt. Ja, dat Russen, hè, dat doen de Russen natuurlijk. Ja. Die sturen dan een enorme hoeveelheid traffic naar zo'n site toe. En dan vlieg je eruit. En er zijn speciale, we zitten in een soort wasstraat. Organisatie van de providers in Nederland. Maar die zeggen dat ze dit eigenlijk zelden of nooit meemaken, dat er zulke grote aanvallen zijn. Ja. En dan maken jullie wel content, jullie maken een website, maar die is geblokkeerd eigenlijk in Rusland. Dus we proberen iedere keer dat te omzeilen door weer een nieuwe website op te richten als de Russen er weer één geblokkeerd hebben. Ja. Weet de Rus jullie nog wel te vinden? Kan de gemiddelde Rus nog wel een bericht of een video van de Moscow Times zien? Nou ja, we hebben nog steeds miljoenen lezers, dus ja is het antwoord. En wij gebruiken heel veel middelen om ons bekend te maken. We zijn begonnen met alleen een website, maar we hebben inmiddels 7 verschillende platforms waarop we onze content Rusland insturen. Dus dat is Telegram, YouTube, Instagram, TikTok, noem maar op, Facebook. Ja. En daar delen we linkjes van onze artikelen waar mensen op kunnen klikken. En zodat ze weer bij onze sites komen. En hebben onze site, de Moscow Times. .ru, onze Russische site is geblokkeerd, onze Engelse site trouwens ook. Maar door die linkjes kunnen ze naar die nieuwe sites. Elke dag brengen we een nieuwe site, soms zelfs 2 keer per dag, een nieuwe site in de lucht. En al die linkjes delen we op sociale media. En via die linkjes kunnen mensen dan weer bij onze content komen. Gemakkelijk is het niet. Het is niet alleen een strijd van woorden. Het is een spel dit. Ja. Ja, nee, het is niet alleen een strijd van woorden, maar het is ook een technologische strijd. En het is een muis tegen een olifant. Er zijn duizenden IT'ers in Moskou die zich bezighouden met het tegenhouden van content van onafhankelijke Russische media. Ja, maar nou is er wel iets met die linkjes aan de hand. Want als een gemiddelde Rus dus dat linkje nu zelf dan deelt, ja, dan kan die voor 10 jaar de bak in verdwijnen. Ja, precies, precies. Dus wij roepen onze lezers ook op om, als ze iets hebben gelezen, dat ook ogenblikkelijk weer te wissen. Dat niet op hun laptop of hun mobiele telefoon te houden. Want als de politie toevallig langskomt, of als ze bij de douane worden gecontroleerd, en dat gebeurt heel erg veel, dat bij de douane mensen hun telefoon of laptop wordt afgepakt. En dan kijken ze naar de geschiedenis. En als ze daar dan zo'n artikel zien, dan kan je de gevangenis in gaan. Kunnen jullie dit nog een beetje financieel ook, Roy? Want de Rus kan ook niet meer doneren. Want als ze geld overmaken, ja, dan is er een paper trail. En dan zien de Russische autoriteiten, je steunt de Moscow Times. En dat is nu verboden. Ja, dat is ook verboden. En zelfs mensen die in Georgië of in Armenië of in dat soort landen. Ja. Want er zijn heel veel Russen gevlucht, zoals je weet. En we hebben veel donoren uit die landen. Maar de banken daar houden contact met de Russische banken. En dus dat is ook niet meer veilig. Dus we hebben al onze donoren buiten Europa en Amerika gevraagd om te stoppen met doneren. Het is heel erg, want we hebben dat geld hard nodig. Maar jullie kunnen, komen nog wel rond of dreigt er een probleem? Nou, kijk, wij komen helemaal niet rond. Ons hele businessmodel is volkomen in elkaar gestort sinds de oorlog. Hè. We hebben natuurlijk geen adverteerders meer, geen abonnees. Alle normale dingen die uitgevers hebben, hebben wij niet meer. Nee. Dus we zijn aangewezen op steun van crowdfunding en van internationale foundations, stichtingen. Maar kan je zeggen, dat is absoluut niet makkelijk. Nee. Ik wil nu even naar MH17, want dat is het nieuws in Nederland vandaag. Veel mensen zijn ermee bezig. Het is vandaag exact 10 jaar geleden dat dat vliegtuig uit de lucht werd geschoten door Russen boven Oost-Oekraïne. Is dat ook iets wat mensen in Rusland vandaag de dag bezighoudt? Komt de MH17 daar nog wel eens voorbij in het nieuws? Ja, ik heb vanmorgen natuurlijk even de Russische media gescand. Ja. Geen woord. Nee. Zijn Russen wel bekend überhaupt met MH17? Ze zijn zeker bekend met MH17. Ze zijn vooral bekend met alle krankzinnige theorieën die de Russen daarover de wereld in hebben gestuurd. Hè. De Oekraïners zouden het hebben gedaan. De NATO heeft het gedaan. Iedereen heeft het gedaan, behalve natuurlijk wat er echt is gebeurd. Ja. Dus ze weten ervan, maar er wordt natuurlijk heel weinig over gesproken. En al helemaal niet een reflectie van dit is verschrikkelijk misgegaan. Er worden geen bloemen gelegd vandaag. Er is totaal geen vroeging over wat er gebeurd is. Ja, want je hebt natuurlijk wel die Igor Girkin. Dat zijn de mensen die vervolgd zijn en veroordeeld zijn. En Sergei Dubinsky, ik vergeet die naam altijd. En Leonid Tjartjensko. Zijn die namen bekend in Rusland als zijnde dit zijn de mensen die het gedaan hebben? Ja, bij het grote publiek niet. In dit verband is niets grappigs. Maar die Girkin, zit nu in de gevangenis. Ja. Omdat Poetin er niet meer moet, toch? Omdat hij Poetin kritiseerde, omdat hij Poetin te soft vindt. Omdat hij vond dat die oorlog in Oekraïne maar slap gevoerd werd. Hij steunde ook die Wagner, dat huurleger. Oh ja. Dus die Girkin zit nu hij is natuurlijk in Nederland tot levenslang veroordeeld. Hij zit in de gevangenis in Rusland. Maar niet vanwege MH17, maar omdat hij Poetin te soft vindt. Ja, je zou kunnen zeggen, soms krijgt het recht toch zijn beloop. Hè? Al is het op een andere manier. Precies. Ja. Toch even de context van die MH17. Want vanuit Russisch oogpunt is het voor hen natuurlijk. Ja, zij hebben daarna is de diplomatieke band met Europa fors verslechterd, met Nederland. Hoe zijn zij daar zelf mee omgegaan? Hoe hebben zij dat gezien in die tijd, in 2014, toen dit gebeurde? Nou ja, ze hebben vanaf het begin af aan volgehouden dat Rusland er niks mee te maken heeft. Maar ze wisten toch vanaf minuut 1 wel, oeps, wij waren het wel? Natuurlijk wisten ze dat. En dat is ook zeer feitelijk aangetoond door het tribunaal natuurlijk. Hè? Ja. Dat is allemaal uitvoerig aan de orde geweest. Maar ze hebben gewoon stijf volgehouden vanaf het allereerste begin. Wij hebben hier niks mee te maken. Dit is allemaal Oekraïne, het Westen. En allerlei andere bizarre theorieën die ze de wereld hebben ingestuurd. En ze hebben geweigerd om zelf de verantwoordelijkheid te nemen, terwijl onomstotelijk is aangetoond dat dit een boekraket was die uit Rusland kwam en die is afgevuurd met medeweten van Russische militairen. Ja, en in die tijd rommelde het natuurlijk al in Oost-Oekraïne. Eigenlijk is die oorlog dus gewoon al zo lang bezig. Als we even kijken in de context van die tijd, in welke tijdsgeest gebeurde dit dan daar toen? Nou ja, dit was dus het moment dat eerst de Krim natuurlijk was geannexeerd. Mm-hmm. En vervolgens Rusland een soort vuile oorlog voerde om een deel van Oost-Oekraïne in handen te krijgen. En daar plaatselijke rebellen van wapens voor zag. Een soort proxy-oorlog. Hè? Zij zorgden ervoor dat zij regelden eigenlijk dat die rebellen daar Donetsk en andere steden. En groene mannetjes. Hè? Dus het was niet een officieel. Het was een onofficiële oorlog, zou ik maar zeggen. En waarbij zij altijd zeiden: ja, wij hebben er niks mee te maken. Dat zijn mensen, Oekraïners, die zelf in verzet zijn gekomen tegen Kiev. tegen de regering in Kiev. Wat natuurlijk onzin was, want ze betaalden die mensen. Ze zorgden voor de wapens, ze zorgden voor de logistiek en de hele organisatie. Dat was allemaal vanuit Moskou geregeld. Ja. Ja, en als je dan, dat was toen een tactiek van ze. Die hebben de Russen vaker toegepast. Door eerst een proxyoorlog te beginnen en daarna een echte oorlog. Misschien even vooruitkijken, hoor, maar zien we nu al andere plekken waar de Russen misschien langzaam die tactiek alweer aan het inzetten zijn? Nou ja, ze zijn natuurlijk heel actief in Moldavia. Moldova. Daar hebben ze al een soort provincie, is daar al, heeft zich afgescheiden. En die wordt helemaal door Rusland gefinancierd en ook bewapend. Een soort, zal ik maar zeggen, dat Friesland ineens zich afscheidt van Nederland. Dat is daar dus gebeurd. En dat is helemaal door de Russen geanceneerd. En dat is eigenlijk de meest logische volgende stap. En dan in de Baltische Staten zijn ze natuurlijk heel erg actief. Met het ondersteunen van Russische minderheden daar. Hè? Er zijn natuurlijk heel veel Russisch sprekenden in de Baltische Staten. Die zich een beetje achtergesteld voelen. En die gevoelig zijn voor de Russische propaganda. En daar is Rusland heel erg actief. Ja, in die zin zou je kunnen zeggen dat bij Rusland vaak het verleden een goede voorspeller is van de toekomst. Absoluut. Ja. Nou, maar eerst moet dan Rusland en, ook... En we moeten natuurlijk ook nog Georgië niet vergeten. Je weet, daar zijn natuurlijk die hele grote demonstraties geweest. Ja. Tegen een wet, die ook een foreign agent, buitenlandse agentenwet, die naar Russisch model daar is ingevoerd. En Rusland, die onderhoudt zeer nauwe banden met het huidige bewind daar. Ja. Is daar ook heel actief. Maar eerst put Rusland zichzelf behoorlijk uit in die oorlog in Oekraïne. Die strijd wordt nu gevoerd tegen Oekraïne dat hulp krijgt van onder andere Amerika en van Europa. Nou, Biden probeert nu met man en macht die hulp bij elkaar te houden. Om dat in ieder geval voor elkaar te krijgen dat Oekraïne die oorlog kan winnen, zoals hij zegt. Maar dat kan in november natuurlijk allemaal veranderen als Trump wint. Zijn de Russen daarmee bezig met Donald Trump? Ja, absoluut, absoluut. De kranten staan vol over Trump. En al helemaal zijn benoeming van die DJ Vance als de vicepresident. Ja. Dat werd met gejuich in Moskou ontvangen. Want die Vance was dus de grote man die... het steunpakket heel lang heeft tegengehouden voor Oekraïne. Je weet dat daar de afgelopen maanden heeft Oekraïne heel lang gewacht op het steunpakket. Omdat het maar niet door het Amerikaanse congres kwam. En juist die fans was de grote tegenstander van Oekraïne. Hij heeft ook letterlijk gezegd, wat er met Oekraïne gebeurt, kan mij niks schelen. Ja. Ja, en dus zijn ze in Rusland wel blij met hem. Ik ga je bijna denken, gaan ze misschien ook wel heel erg hun best doen om ervoor te zorgen dat hij wint? Nou, absoluut. Daar kan je de klok op gelijk zetten. En dat gebeurt ook natuurlijk. Hè. De trollenfabrieken en de sociale media die vanuit Rusland worden bespeeld, die zijn in overtoeren. Dus... maar het past ook helemaal in elkaar, want je weet, Orbán is ook net in Amerika geweest. Ja. Hij is dan officieel is hij nou de EU-voorzitter, zoals je weet zijn alle andere EU-landen het ermee oneens dat hij op zijn eentje zo'n diplomatieke missies doet. Ja, vredesmissie, zoals hij het zelf noemt. Ja, een vredesmissie. Maar hij ging niet naar Biden, hij ging naar Trump. Ja, maar toch, want je kan wel zeggen, ja, ze zijn positief over hem. Ook over Orbán, hè, die dan wellicht een vriendschappelijke band met Poetin zou hebben. Aan het einde niet van... misschien, dat heeft hij. Maar dat heeft hij ook hard op uitgesproken. Ja, maar aan het einde van de dag, onder de streep, weet hij niet echt die steun aan Oekraïne te blokkeren. Hetzelfde geldt ook voor die fans. Dus die Russen die zijn dan blij met... Maar ja, het zijn mensen die het een beetje afremmen, de steun aan Oekraïne. Maar voorkomen doen ze het ook niet. Nou, kijk, we moeten niet vergeten, Biden zit er nog. Ja. Hè? Maar de kans lijkt steeds groter dat Biden er in november niet meer zit. Ja. Hè? Zeker na wat er net gebeurd is. Trump is riding high in de polls. Hè? Dus hij staat er gewoon hartstikke goed voor. Dus de kans dat Trump de nieuwe president wordt, is gewoon levensgroot. Zeker. En Orbán is als een soort boodschappenjongen van Poetin eerst in Moskou geweest. Toen is hij naar China gegaan en vervolgens niet naar Biden, maar naar Trump. Ja. Die hij ziet als de nieuwe president. En heeft als een boodschappenjongen overgebracht hoe Poetin de zogenaamde vrede ziet. En dat weten we allemaal. Poetin ziet de vrede heel simpel en dat is dat Oekraïne zich overgeeft. Ja, maar waar ik benieuwd naar was, is hoe kijken de Russen naar zo'n Orbán? Die dus weliswaar dingen doet om Poetin wellicht een beetje te helpen door wel dwars te liggen als het gaat om steun aan Oekraïne. Maar als er dan uiteindelijk in Europa een deal gesloten moet worden, dan zegt hij, dat jullie steun doen, ik chargeer een beetje, dat is prima, alleen ik doe er niet aan mee. Ja, maar hij gaat er ook niet voor liggen. Nee, maar kijk, Orbán is natuurlijk de ideale stoorzender voor de Russen in Europa. Zij snappen zijn positie wel. Tuurlijk. De Russen die zijn wat dat betreft diplomatiek ontzettend handig bezig vanuit hun perspectief. Ze wachten nu even wat er in Frankrijk verder gebeurt. Hoe dat afloopt. Hè? Want ze zien dat Geert Wilders samen met Orbán in één fractie zit. Dus dat in Nederland er ook een belangrijke bondgenoot bij is vanuit hun perspectief. Dus voor Poetin ziet dit er allemaal prima uit. En Poetin heeft altijd gezegd, tijd is aan mijn kant. Ja. Europa valt uit elkaar. In Amerika neemt Trump de boel over. Ik ga gewoon door met die oorlog. En je zal zien vanzelf, wij gaan winnen. Ja, als je kijkt naar het schaakbord, staat hij ook misschien wel er heel goed voor. Als je het is heel somber, het uitzicht. Hè? Het zijn hele moeilijke tijden. Niet alleen voor de Oekraïners, die als het zo doorgaat, zullen worden gedwongen tot een volstrekt onrechtvaardige regeling. Maar ook voor de Russen zelf. Want vergeet ook niet dat in Rusland elke dag de repressies sterker wordt. Ja, ook voor uw mensen. We zitten de laatste halve minuut. Hoe is de sfeer daar op de redactie bij u? Het is een combinatie. De ene moment te neergeslagen en toch ook wel angstig. Maar ook weer strijdbaar. Want mensen hebben besloten, we gaan door met het vertellen van de waarheid. Gaat u vandaag nog iets doen, 10 jaar na MH17? Wij zijn heel druk om onze site in de lucht te houden en om onze mensen veilig te krijgen. En ik zal zeker natuurlijk ook naar de herdenking kijken. Ik dank u voor dit gesprek. Mediaondernemer, oprichter van de Moscow Times en journalist en Ruslandkenner Derk Sauer. Dank voor dit gesprek. Dit was Sven op 1 voor vandaag. Tot morgen. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. De Tour. Heerlijk, hè? Het krioelt in dat peloton. Je voelt ook iets opborrelen. Elke toerdag vaste prik. Tempo hoog en hoe wordt er in die groep dan gereageerd? Volg de Tour van minuut tot minuut. Oeh, en daar gaat het nog mis ook. Want er is hier een valpartij geweest. Radio Tour de France, ça roule. Elke toerdag vanaf 2 uur. Philipsen dendert op de meet af. Philipsen voor zijn derde. De Tour. Het was een perfecte sprint uit het boekje. Luister elke toerdag NOS Radio Tour de France. NPO Radio 1. Wie luistert? Ja, wie weet meer. Christelijk geloof en slavernijverleden, wat hebben die twee met elkaar te maken? Kom er meer over te weten op de tentoonstelling Christendom en Slavernij in Museum Katharijnenconvent in Utrecht. Evaluatie gezondheidsclaim Boswellia is lopende. Wist je dat er een supplement bestaat dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Vitipro is precies hiervoor ontwikkeld. De unieke formule bevat namelijk het ingrediënt Boswellia serrata. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl. Hey ZZP'er, droom jij van boekhouden zonder zorgen? Begrijpen wij. In eboekhouden.nl werk jij eenvoudig online samen met een van onze boekhouders. Eboekhouden.nl. Samen succesvol boekhouden.